barat apa? Ulama. Ulama. Inna karama. Inna bilaga. Shart. Hmm? Inna shart. Jadi aku ini inna ya. Akhir kesal faham ke in sakin nun sakin. Hmm? Dia permasalahan aku anna ada. Ya bilaga. Anna ya bilaga. Inna saja, inna juga ke anna juga, anna juga tu je. Ya, pun tu masalah. Oh, kalau masalah fail, anna kan? Anna. Kali bola. ما يعلمون غرفة الرشيدة شكل لذي أنه ويطعم ذلك فقد خيزم ذلك ربي الله كيف يعني شو مستر؟ علي ما يعلمون فذلك علي ما ما يعلمون يعلمون تعلمون غرفة كذا ده نقشة روسي هذا سرشكي بي أنه بي كيشو؟ قال يقولون غرفة روسي إنه بي سرشكي بي قال إنه بي و علماء لما نتوقف كروسي نتوقف كروسي و علماء علماء لما نتوقف كروسي لأن الكلام علماء أن الكلام أن الكلام ماذا يقول إنه من أمين نقول الكلام و فما تنوطن نقول أن الكلام هو إسمه نقول كما تنوطن و فما تنوطن نقول نقول ثم جملة تن ونا میری دہ کلام جو سمجھ رہا نہیں چاہتا رہی مطلب تھا نا میری دہ کلام جملہ تن صحیح ہاں جملہ آیا تن جا کر یہ دیر نہ میں کلام آیا تھا رہی جملہ آیا تھا رہی مرکب اسنادی آیا تھا رہی مرکب اسنادی مرکب تام آیا تھا رہی مرکب مفید آیا تھا رہی ہاں میں تھوڑا نمی نہیں تین کیوں نمی نہیں سلام جملہ مرکب اسلام مرکب مفید مرکب جس نبی دا تھوڑا نمی نہیں تو دا جملہ ہے مظہور دا کھان دے رہا نا دا مظہور نمی ذکر کری چھے ویو سمع ونمیر دا کلام جملہ تن سای چکنی ہے جملہ دا جملہ نمی چھے کلام آیا تھا بھئی خیر کنم خوش رده جمله آگه تا دهی چه فعوله ما فعو خیر کنم دهی چه پس ملی ما شده فعوله ما کمانه پس ملی ما شده انن کلام لا یصلو چه کلام دا نخط دیج الا من اسمین مبغ دیشان دیدوه اسمین نخو زیدون قائمون و اسم جمعتن اسمیتن او من فعل و اسم نقو قام زیدون و اسم جملة نایچ فعول ما مليمة ايه اسمها المليمة شو ايه التاريخ في كلام تش كده ويلي تكتب في كلام بطريقة تش كده ويلي شو لبزون فاهم مرة كلمتين بين اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لپتاریت کلام سے اتنا دے کسو رہا وہ اتنا چاہتے ہوئے سے نسبت کے ایویر کلمے چاہتا نہیں دے میں ملی مصور پھر ایک آنا کہ دا کلام بے نخط نہیں مگل چاہنا در خطر نہیں ایک بے کلمے نے در خطر چیس کو سنو بے دیکھنا دا پس تاریت اتنا دے نا تاریت اتنا دے سچ کو بول نسبت سے ایویر کلمے چاہتا بلی تاریت لپتاریت سے تو کلام سے اسناد ہو رہا تھا وہ پہ اسناد سے نسبت کی بھی کلمے پڑے کلمے کر رہا تھا یہ کلمے بھی تھا نا نئی چیزیں کہ نرمالی مسئلہ میں نے کہا نا علماء مالی مسئلہ دینے کے کلام سے نا لا یقصلو دانا خاتل ہے پھر ایک نا ہاں مکر اسانہ کا خاتل ہے ہاں یہ دوے کلمے نے برہا دینے ہاں رکھا رہے ہیں الا من اسمینے لا یقصل دانا خاتل الا من اسمینے مکر اسانہ جدوے اسمینے لقو زید قائم زید قائم دا چکن زید یو اسم شو و قائمون سای شو بلی مرش دوی چو اسم و نمیجی دا دا زید قائمون را دا نمیجی جملتا اسمیتا جملہ اسمیتا کنی میجی دا جملہ اسمیتا داری چا خوالا جزی نوی حاصل ہے اول سدوان جزی تسش کے بھی خوالا جزی سر ہے نظر تک دا زید قائم روالا جزی چکن دیا اسم دا کن دا ہے جزی جملہ اسمیتا دا ایغا سر رولا گوا تینا قتل جی اللہ من اسمین او من فعل و اسم یا بیشانا لفعل ہو دے اسم دیکھانا نخو قام زیدون لکا قام قام فعل و زیدون سر اسم و اسم و جملہ کن فعلیت و امیلی دا جملہ فعلیت سمیں رہے لکہ جملہ فعلیت چاہتے گئی سوال جملہ سے بھی و دیا وال کو چکن جی قام فعل لکھانا کشو کھانا یہ دائی ایچ پہ علماء تو سو آتاریب تیسنات چکی وہ سو ہے کنا این در ملی مشکلہ چی کلام نہ خطر لی مگر ایسا نہ خطر لی یہ دی اسم نا یا دی کھانا تو اسم ہو دے تو دینا تو تائیس نا نہ کلام نہ خطر لی ویرے دائی ایچ پہ تیزلائی جد المسند والمسندر ایمان ہے کنا تی غیر ایمان ذکر چی نموجود ہے امسند ہاں وہ مسئلہ ہے مہان دوارا پچھاک فی غیر رحمہ پر غیر دے غیر سورا تیش تحرین تاشو چیو ددوا اسمائن وہ دے اسم ہو پھر وہ ایک دینا ما سبا پنیرہ سورا تیش مسئلہ مسئلہ سدا وہ دے وہ پتریب کے کلام سے اثناد ہو گئے وہ پتریب کے اثناد سے سرو ہو گئے نزبت اہدل کلمات ہیں نیلو نزبت اوے کلمے بچی اوے کلمے نزبت پر تشو پایوگ مسئلہ دی ایو بس ہے ایو کلی ما بس ہے مسلمہ دی دکھا چیوے کلی ما بیس نات سوڑی چاہتے بیس ہوڑی ایو بلی کلی ما چچا اس نات سوڑا آم مسلم سوڑا چچا تا اس نات سوڑا ہمس پہ لیا شوڑا ہم بیسا لپا طریب کے کلام سے اس نات روڑا وہ اس نات طریب سے دہا روڑی چیز نسبت ایوے کلی ما چاہتا بلی کلی ما نسبت میں نسبت سوڑی آم مسلم دی چاہتا نسبت ایو کلی مطلب ہے کہ کلام بغیر مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصا لصادی تروات کہ کلام بغیر مسلم صلی اللہ علیہ وسلم تخت نہیں ہو وہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تھے اس بار اس میں نہیں دے دو قائم یعنی دا قائم ول مسلم شو غیر صحیح ہے مسلم ہے تو بل دا بل فرات میں قامہ نہیں دا قامہ مسلم شو وہ دا دو صحیح ہے مسلم ہے ہمیں ہم رکھتے ہیں دا کتنا دا رکھانا چی دا پا دا دوی کس نشے کلام مخصر دا چانا رو مجمع شکولا تا تاریب دے کلام چی پا تاریب دے کلام شے سجد کشوالا اسنا دا و پا تاریب دے اسنا چی بیا چی نزبات ایوی کلمے بلی کلمے نئی ایوی کلمے نزبات شوی بلی کلمے تا چکی میں نزبات شوی آم مسلم شوی شیشا تا نزبات شوی و دا حدیت مسلم شوی دا پا دے دوی سورت شوی چیش پتا نا اصل شدا خشه پر کنا به احتمال اصلی سر شپیر صورت نرسی ده کلام سمرا کلام پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پشت پش تقسیم مثال کا چھ دوارہ اس میں لکھا چھ کلام ہوئے تو اس سے متنوین دے تلیمے لگا تھا نا سرکے گئے لگا چھ دوارہ اس میں نہیں سرکے گئے یو اس چھ دوارہ پیدا ہی نہیں دہات وقت کلی نہیں دیکھا نا اس چھ دوارہ سائے گئے سرکہ ہی نہیں دا تھا نا دا دیش وقت نہیں لکھا نا اور بل چھتنی بلے کھنا چھ اسم وہ کھئے نہیں سرکے گئے اور بل اسم وہ خرص اور بل خیر وہ خرص شتیس پر ایسی نسول کھنا ہاں کن کی شتیس پر ایسی نسول دوارہ ایسی میں نہیں خرصی وہ خیر وہ خرصی اور بل اسم وہ خرص اسم وہ فیل وہ اسم وہ خرص وہ بل فیل وہ خرص فیش پر آتی ہے اپا دیکھ ایس پیر ایس ورہتی سے جتن دی دادوار پر آتی ناسا دی چی دوار ایس مہین دی ای دینا کرام خاتن دی وہ جو اسم دی وہ بل دنیا خلویت بوا تا تشکا کھانا خلویت خلویت کین کن بوا تا چی دوار خرصہ ہی دی اس کے وہ چی دوار شہید ہی دی وہ چی اسم وہ خرص دی کچھ فیل وہ ارتدا ہوا ہے کس کو کہنا ویلے سکتا چپر تاریب کے کلام سے کرو غلا نا اسناد ہوگا نا پھر ایسا وہ چی تو اس جہاز متمند ذکر میں کتا اسناد کرو وہ اسناد چاہتے ہوئی نسبت بھی کلی میں ملی تھی میں چاکی میں نسبت سو آدم مسند ہوئی پھر ایسا چی ایکی میں کا نسبت سو آدم ہے نمالی مداد کھولا پھر ایسا نا چھے تاریخ پر اسناد لگا مانی مرسا چھے پا کلام اچھے لگو دیو در مسلم میں مسئلے ہیں ایچھا نا وہ مسلم صدی پر دیو سورا تجرسی پر دنیا سر رکھے شنر ویز بکر چھے دعا خر صحیح نہیں سرکے بھی ہاں دیو خرص میں مسلم واقع کرتے جنا وہ کلام تک خدا گولی بھی نا ہندہ ہوا چھے دعا سے علیہ نہیں دعا ہوا زکر چھے اوخ رہے لکھوں گا سب سے وفل خلوم صدر ہے دعا ہوا دعا چی اسم وہ خرف سے سرکی اسم لا بہتا ہے ویلی دکا چی اسم وہ مسئلہ لے ایسی وہ خرف ہو آپ ہوا تھا وہ چی بل سکس پھر وہ خرف سے پھر خود مسئلہ دو اتیا ایسی وہ خرف ہو لا آپ ہوا تو ہوا تھا یہ کرام پچاس سے منتا کیا سی اتوارا سمینہ بھی یہ اسم مسئلہ لے ایسا ابل سکا وقت چیز مسئلہ آواز کرتے جی مسئلہ لے آواز وہ چیز یہ فیلی ہوئی ہو ایسا ہمی کالا دے دیں گے چشوہ کھانا آفیل سکا مسئلہ کا مسئلہ کرتے جی کھانا وہ ایسا مسئلہ کرتے جی مسئلہ لے ایسا مس خبر آتے ہیں لپا دا خبر آتے ہیں ایس دیا خاتا شیسا وقت دائی چے وہ یہ سمو ونا میجی دا کلام نرا سنا میجی جملہ پن جملہ آنا میجی چشوہ کھانا ہم بہتا ہے جرم مینہ دیں وہ جملہ خدا مشغور نمنا چشوہ کھانا یہ دا ویچے فعولیما سرکے دا آتا چھ راتی دا چھ اذا کانا ملکا ذالکا آو چھ خبرہ دا چھ شوا سرکے شکل سنے کانا من دا دا چھ کن دی چھ خبرہ دا چھ شولا چھ مثال کا دے تاریف دے کلام پر تاریف شتا بغلا دا اسناد بغلا وہ دے اسناد پر تاریف شتا رو نسبتی وے کلمیت دے سرے کلمیتا چھ وادو مسند بلال سنی خاطر ایزی دا شو کانا نوی چه خبر آلاتی شوالا نوی بخو علماء ملی مخشی انو کلام لای اصدو چه کلام بنا خاتل ایجی الا من اسمینی مکو دیشانا بنا خاتل ایجی اید بی اسمینا رکا چه نتیجہ دیتا ہوا تا آخری چه پا کلام شاید لگو دیو ایچانا مسنو دے مسنو لے جی چشوہ کھانا ودا چه دعا کنشی یوگ مسنو چه بلدہ سائی شید مسنو لے جی نقو زیدون قائمون لکا زیدون ویسمہ جمعات اسمیتا ودا کلام تیر خسیلی دو اسمینا دانا میرش جمعہ اسمیہ زمین کرا وہ جمعہ اسمیہ بلے ویسی رقم ذاکر کھانا اچھا او من فیل و اسمین یا در خسیلی دے فیل و دیشان اسمینا نقو کاما زکر چپ کلام شلی بدیو دا مسنو سے دے رہا نا فیل بو مسنو شی آخر سے سے ویسمہ جمعہ اسمیہ فیلیت ونا میرش دا جمعہ فیلیت اس دا سره اور پر آواز باندې چې دا ویلې چې کوم دي دا کلام په دې دیش من خاطر شو ها په دې دیش کین کین چې دا اسم نه یا یو اسم وو فعل دا راته په دې دیش ویل من خاطر شو هغه چې دا ویل چې از لایز در مسند و مسند له معن فی غیر ما زکه چې نه موجود دی مسند او مسند له پټا فی غیر ما په غیر دغه سره دی په غیر څه شي باندې خو خوش په مت خبر سم راځي په سلام علیکم استعمال کوي سره شته دی کنه خو په هغه سره خلک راځي چې موږ دکانا دا نه موجود دی او په کلام څخه مسند له نه دی کوم نه کلام سے جانا لگا دیو وہ دارے چھنے موجود دیشی موسم و دلے مان فی غیر ہمہ پسر سے لکا مستف ہوگا دیو رہنے کئے کھانا این آخا صورتنا پدیش سے جوڑا دی بیوینا پٹکا دی چیلی چیش پر کھانا چی دوا خرسے نوی این دا موسم و دلے نرسے چیلی ہوئے کھانا چی فیل وہ دوا پیدی نوی موسم و دلے نرسے چیلی چی ایسا مو خرسی بیدے کھانا موسم و دلے دوارا مسند خدای شي خو مسند چې تیر وخت خرڅې کېږم دي بیا دواړه نه موجود دي مسند خدای روش مسلې نشته ولای چې ولا بود دلیل کلام نه هما ولا بودی دو کلام دې پر هم نه هما دې دواړه نه ها دغه خدای څه نه ویلې لکه چې په طریق ته کلام څه کړو غلا دا دا تکا تا چې په طریق ته کلام څه غلا دا وې نه تا تا ورشي نسبت دې کلمې چا تا بلې چا یو کړه مسند غلا دې څه ژوند دي مسند په کلام خدای لا بودی دو اس وہ دایچ پین قیلا کچے اول شپ اعتراض سرکدا دخص نہ دا دخص دے کلام پچھا سے پرے دے تھوڑا پیسے ہو گئے تھا پرے دے کس نے سے ہیں پرے مجھے اعتراض کو چے تو کوئی ہے کہ دا کلام کا سر دا پچھا سے پرے دے کس نے سے دعا اس نہیں یا وہ پھر وہ دیوی چی قد نو کدا ویچی پا تقید سرا متول شی نو کدا سمانا متول شی دا خصر دیا پچا شی پا دیدوی کس میں شی بیتا نا بین ندا پچا سرا پا ندا سرا نو خو یاد ایدو سرش کدا دا یاد ایدو کلام دا سرش کدا ویدی کانا او دو دا خو چی کنی دی ویدی کانا یو خرطو بل اسم دا سرش کدا تو خو یچی بدوارا اسمی نوی یا رسش کری یو بے پیری ہو یا رسم دی او تو رکھو چیتنی بے رکھانا یو فیل یو خرصہ ہوتا ہے جسم دی یو رسم دا نیرا خود دریان قسم دے کلام رواتو کنو وار نیرا خصر پر دیا شبہ تیر شکن شبہ تیر دا پا خصر مندے سن چی دا خصر پر دیا قسم ایش ہے چی دو دوا بے اسمائن بھی یا رسا بھی سن دی یو فیل بھی یو رسم دی پا دیا شبہ خصر باتن دیو چی پہن تیرہ کچے وش بیترا سے چی قد نو کزا چی پا تاکیر سارا متول دا شیسے دا خصر دے کلام پچا شے پتہ دے اس میں شے رامو تا اوپسی بینی دا پچا سارا چھنے نخجاز دے دو اولا بھی جو کی دا جو بے تکو چھ خرکن لدا قائم مقام ادھو و اطلبو چھ دا خرکن لدا چھو دا یا دا ویلوڑا تو زوید ادھو مونی تا تو زوید چھا مونی ادھو ادھو دا میں چھر دے لنو و اطلبو او پزوید چھا مونی چھ غورا اطلبو سمونا ارے دے لنو یا وهو الفعل ودا هاري كذا ادعو دا وكذا اطلب دا هذا خرج وهو ودا هاري هيك ادعو وطلب داخل لدي تشبه كان كان ذاك خاطر راسو تي دا حياة زي اللي تعمل دي راسو هات مثال دا ادعو ودا ادعو خرج كان دي فعل لدي وبدش ضمير مستتر ده شي دير نفي بتاع كذا فانا ترى دما فلا نقض علی یعنی سمجھ چھ نشتا اعتراض تو نقص علی پیشا مونے تو دے خسر مونے اے سیدھا جو گوشی اے سو بیرے تھا نا بس ہے